Книга Приповідок, розділ 8. Хіба мудрість не кличе, розум не здійма свій голос? Наверху горбів при дорозі стає вона і на розпуттях. Коло воріт, при вході в місто, при вході в двері, вона голосно гукає. Це вас я кличу, люди, до синів людських мій голос. О, простодушні, о бачності навчайтесь, і ви, безглузді, ума набирайтесь. Слухайте, бо я про важливе говоритиму, і з уст моїх вийдуть слова правдиві. Уста мої виповідають правду, і зло моїм устам огидне. Всі слова уст моїх правдиві. Нема нічого в них нещирого, кривого. Всі вони ясні тому, хто їх розуміє, і слушні тому, хто придбав знання. Прийміть мою науку, а не срібло, і радше знання, ніж золото добірне. Бо мудрість ліпша понад перли, ніщо дорогоцінне не зрівняється із нею. Я – мудрість, з обачністю я перебуваю, я посідаю знання розважливе. Страх Господній – то ненависть до зла. Пиху та гордість, лиху поведінку і уста нещирі – я ненавиджу. У мене рада і помисл. Я розум, у мене сила. Мною царі царюють, і князі встановлюють право. Мною старшини правлять, вельможі судять усю землю. Я люблю тих, які мене люблять. Хто шукає мене пильно, той знаходить. Багатство і слава в мене, постійні блага і справедливість. Плоди мої ліпші від золота, від щирого золота. Прибуток мій понад срібло добірне. Я ходжу путями правди, стежками права, щоб дати блага тим, які мене люблять, щоб наповнились їхні скарбниці. Господь створив мене по чинам путі своєї, першою з його чинів споконвічних. Я настановлена була від віку, від початку, раніше, ніж земля постала. Коли не було ще безодень, я народилась. Коли не було ще джерел багатоводних. Перед тим, як були засновані гори, раніше від пагорбів я народилась. Тоді, як він не створив був ще ні землі, ні степу, ні первнів пилу світового, як він укріпляв небо, я там була. Як він рисував круг поверх безодні, як він згущав угорі хмари, як установлював бездонні джерела, як призначав край морю, щоб води з його берегів не виступали, як закладав підвалини землі, я була при ньому, при роботі. Я була його втіхою щоденно, усміхалась перед ним повсякчасно. Гралась на його земному крузі. Моя бо втіха – бути з людськими синами. Отож тепер, діти мої, слухайте мене. Щасливі тії, що дороги мої пильнують. Слухайте науки і будьте мудрі, не гордуйте нею. Щасливий чоловік, що мене слухає, що день у день біля дверей моїх чуває, біля моїх одвірків стоїть на сторожі. Бо хто мене знаходить, той життя знаходить і осягає від Господа ласку. Кому ж мене бракує, той свою душу кривдить. Всі мої ненависники смерть полюбляють».